Într-o țară depărtată, unde sape mari și verzi, unde munții cei albaștri poartă cușme de săpezi, unde iarba e cât casa, iar copacii sunt uriași, unde umbli câte o lună până tai de un oraș, într-o țară în care plouă cam de 4 ori pe zi, iar soarele străluce fără a se închisi de cei nori călători, în vâlceaua neumblată vreodată de un om erau numai animale ce trăiau în bună pace, ba prin scorburi, ba prin peșteri, ba în apă, ba în pomi. Erau tigri cu ochi verzi, struți codați cu gâturi lungi, ba erau și rinoceri grași, greoi, cu câte un corn. Erau și hipopotami cu ochi roșii mici, vicleni, și girafe cam timide și pestrițe și prostuțe în acea vâlcea erau. Printre aceste animale se afla și un elefant, bun, cu minte și umil, ce avea și un copil, numai înalt ca un vițel. Îl chema Elefanțel. Era cum sunt toți puii de elefanți din poze sau de la circ, numai că n-avea trompă, ci un fel de nas lucios, lucios, caragios, mare cât o gheată, cât o gheată boantă. În fiecare dimineață, elefanțelul pleca voios la plimbare. Bună dimineața, cumetre Struț! Ce mai faci? Cum ai dormit? Bine? Păcat că ai mai chelit. Am auzit că penele din coada matale joacă acum la teatru. În chip de vantai, e adevărat? Ți-e rușine, elefanțel. Îți bați joc de cei mai vârstici? Vezi mai bine de tine, că ai un nas lucios, lucios, caragios, mare cât o gheată, cât o gheată poantă. Aia te uită, rinocerul. Bună dimineața, domnule rinocer. Stai la soare. Am auzit că vrei să te faci artist de cinema. E adevărat? Da, cred și eu. Un obraz frumos ca al dumitale mai rar să întâlnești. Cum îndrăznești astfel să-mi vorbești, elefanțel? Ești un copil prost crescut. De ce-ți râzi de mine, tocmai tu? Tu care ai un nas lucios, caragios, mare, cât o gheată, cât o gheată boantă. Bună dimineața, mătușe girafă. Ce bine arăți. Azi ești mai pestriță ca oricând. Și gâtul parcă ți-e mai lung. Apleacă-te puțin să spun ceva la ureche. Vai de mine, elefanțel! Cum mă poți întreba așa ceva? Vărul meu, elefantul cenușiu, adică tatăl tău, e o persoană foarte cum se cade și ce viu are! Cum îndrăznești să râzi de gâtul meu? Ia priviți la el! Are un nas lucios, lucios caranghios, mare cât o gheată, cât o gheată boantă! Într-o zi, elefanțel se întâlni cu hipopotamul. Te salut, jupâne hipopotam! Ce majestos ești și frumos! Ești cel mai frumos dintre hipopotami! Dar de ce nu-ți dai pielea la reparat? E toată numai petice! Râsul, râs, mititelule! Ai mare noroc cu noi că suntem toți cum se cade și nu-ți luăm în seamă vorbele de ocară. Să te văd eu ce ai să faci când ai să dai nas în nas. Și ce mai nas? Cu crocodilul. Pun rămășac ca ai să fugi cale de o poștă. Cu crocodilul? Da, da, cu crocodilul. El nu știe multe. Are un bot cât de 3 ori un cot și niște dinți ca niște zimți și o coadă lungă până la cer să ajungă. Dinți ca niște zimți, bot cât de 3 ori un cot? Și mă rog, unde locuiește crocodilul ăsta? Colo jos în vale, unde curgea cale, râul cenușiu, râul albăstriu, râul ce nu-i limpede și zice limpede. Îți mulțumesc din inimă, drăguț ipopotam. După cât se pare, apa asta mare este râul cenușiu, râul leneș albăstriu, râul ce nu-i limpede și îi zice limpede. Dar oare unde-i crocodilul? Jur împrejur nu-i nimeni, doar păsările zboară vesele în copaci. Aia te uită, acolo sus pe stâncă, șarpele cu ochelari. Bună ziua, domnule șarpe! A, ce ochelari frumoși aveți! Sunteți mio? Adică aveți vederea slabă? Văd foarte bine, tinere. Ochelarii aceștia sunt o moștenire de familie. A purtat și tatăl meu ochelari la fel. Și bunicul meu de asemenea. Ar trebui să purtați ochelari de soare când faceți plajă pe stâncă. În familia noastră nimeni nu obișnuiește să poarte ochelari de soare. Dar încă nu mi-ai spus, tinere, cu ce-ți pot fi de folos? Vă rog să mă iertați! Ne-am luat cu vorba și am uitat să vă spun care e scopul vizitei mele. Caut crocodilul! Auzi la el, caută crocodilul! Ai mai văzut vreodată un crocodil? Nu, mi s-a spus, hipopotamul mi-a spus că are un bot cât de trei ori un cot și niște dinți ca niște zinți și o coadă lungă până la cer să ajungă. Nu-i chiar așa. Coada e ceva mai scurtă, botul e ceva mai mic. Oricum, dacă îl vezi, ți se face frig. De aceea stați dumneavoastră la soare? Pe mine nu mă înfricoșează crocodilul. Eu îl văd în fiecare zi. Dar de ce ții să-l cunoști? Pentru că hipopotamul și-a râs de mine. Era cât pe ce să pună rămășac. Rămășac? Da, rămășac, cam să fug cale de-o poștă când am să dau ochi cu crocodilul. Și credeți-mă, domnule șarpe, eu nu sunt deloc fricos. Nici de matale nu mi-e frică, deși am auzit eu de la niște căprioare cum că matale ai o inimă rece și neînduplecată ca stânga pe care stai. Tinere, am impresia că ai cam luat o razna. Spuneai că ai dori să faci cunoștință cu crocodilul. Da. Uite-l. A ieșit acum din apă. Te-ai speriat, mititelule. Ziceai că nu te prea fricoșezi ușor. Nu m-am speriat, doar că nu e prea frumos crocodilul ăsta. Ce bot lung și ascuțit și ce dinți mari are, ca niște cui albe. Și ce spinare, numai solți. Și ce labe răsuțite de cățel. Și o coadă lungă, parcă ar fi o șopârlă uriașă. Va să zic că dânsul este crocodil. Da, el e. Și acum ce mai aștepți? Du-te și dă-i bilețe. Uite, s-a așezat în nisip la soare. Grăbește-te până nu adoarme. Alminter, dacă îl trezești, e vai de tine. Vai de mine și de mine, ce mă fac? Dacă nu mă duc acum la crocodil, râde șarpele de mine, de aude și hipopotamul. Uite, crocodilul s-a afundat iar în apă. Doar capul i-a mai rămas pe mal. Hai, du-te odată. Vai de mine și de mine, ce mă fac? Trebuie să mă duc. Da, mă duc. Bună ziua, înălțimea ta, slugă prea plecată. Cine te-a învățat să vorbești așa, tinere? Mătușa mea, girafa, ea m-a învățat. A avut multă vreme slujbă la un circ. Acolo se vorbea așa. La circ, ai da. Spus? M-am auzit și eu cuvântul ăsta. De la niște vânători. O singură dată am scos capul din apă să mă uit bine la ei și apoi m-am afundat în limpede. Iar vânătorii au fugit cam repede. De ea spune-mi, mătușa ta a plecat de la circ? Da, i se făcuse dor de acasă. N-a mai vrut să fie artistă. Așa că oamenii au adus-o înapoi. Așa că... E bine, bine, bine, am înțeles. Dacă o să știu și eu, băiete, pentru ce anume ai venit să-mi turbur apele? Cine te-a trimis la mine? Nimeni, adică și popotamul mi-a spus. O, era chiar să pună rămășac. Rămășac? Da, da, rămășac, că n-am să îndrăznesc să dau ochii cu dumneavoastră. Vreau să zic că umblă cu vorbe hipopotamul ăsta. A, nu, e un hipopotam foarte cum se cade. Doar că eu... Tu? Eu mi-am râs de el și atunci... Și atunci? Hipopotamul mi-a spus că pune rămășacă de dumneavoastră. N-am să îndrăznesc să-mi bat joc. Și îndrăznești? Nici prin gând nu-mi trece. Sunt încredințat că nici n-aș avea de ce. Cred că hipopotamul a vrut pur și simplu să mă sperie. Vreau să zic că... Nu ți-e frică deloc de mine? A, nu, de fel, de fel. Sunteți chiar foarte amabil. Atunci vino mai aproape, băiete. Să legăm pe veci o strânsă prietenie. Hai, hai, vino, vino. Parcă spuneai că nu ți-e frică. Nu e frică. Așa, hai, încă un pas, așa. Hai, hai, și acum te înhas de nas. Doare! Ajutor! Șarpe! Șarpe! Ajutor! Ajutor! Deși nu meriți, uite, am venit! Crocodilul prea furis! Se luptară până în seară. Crocodilul se opintea. Puiul de elefant trăgea, șarpele se zvârcolea. Crocodilul în partea lui, elefantul în partea lui, ajutat din răsputeri de puterea șarpelui. Numai că, precum se știe, crocodilul înhățase nasul elefantului. Nasul cel lucios, lucios, caragios, mare cât o gheată, cât o gheată boantă. Și cel nas creștea, creștea și durea, și pe cât creștea, pe atât durea. Nas nu mai era, ci un fel de pompă, ce o să-i zică trompă. Se luptară că se luptară până obosiră. Crocodilul, văzând că nu-l poate dobărâ pe elefanțel, se retrase în apele tulburi ale râului Limpepe, iar elefantul porni să se căineze. O, și acum ce mă fac? Ăsta nu e nas, ci un fel de pompă. Da, seamănă cu o pompă și o să-i zică trompă. Trompă? Ce cuvânt? Nu l-am mai auzit până acum. De azi înainte ai să-l auzi mereu. Căci de azi înainte toți urmașii tăi vor avea trompe câte una și le vor purta cu ei totdeauna. Și acum du-te, du-te și povestește tuturor cum l-ai învins pe crocodil și cum ți-ai căpătat trompa. Hai, te duc cu bine, hai, ce mai aștepți? Cum pot pleca? Mi-a așa rușine. Rușine? Da, de trompă. Ești un băiat prostuț. Trompa asta de mare folos o să-ți fie. Nici nu știi când muștele obraznice pe tine s-or plimba, lovește-le cu trompa. Când apă vei dori, o vei sorbi cu trompa. Ba chiar și duș de vrei să faci, poți face stropindu-te cu trompa. Și iarba proaspătă o vei culege și zahărul din mâna darnică a copiilor cu trompa îl vei lua. Te duc cu bine, pui de elefant, și lecția nădăjduiesc că ai înțeles. Am înțeles-o, da. Cu tifla eu nu voi mai da. Și nimeni nu va mai fi bătaia mea de joc. Așa. Povața celor mari am să o ascult. Și acum rămâi cu bine, prieten drag. Mă duc să spun copiilor povestea aceasta. Calanag era un elefant în puterea vârstei. Avea 70 de ani și se îndeletnicise în lunga lui viață cu mulțime de lucruri. Își amintea de pildă cum împinsese cu o pernă mare fixată pe frunte un tren împotmolit într-o mlaștină. Oricum cărase în spinare uriașe lene de tec la o fabrică de cherestea. Fusese și într-un marș spre India de Nord, purtând corturi cu o greutate de 12.000 de funți. Anii trecuseră și acum puternicul Calanag era întrebuințat la prinderea și domesticirea elefanților sălbatici. Așa a ajuns Calanag în munții Garo, mânat acolo de cornacul său, Tumai cel Mare. Acesta nu venise singur. Îl însoțea și fiul său, micul Tumai. Ce de mai elefanți! Și mari și mici, par furioși. Sunt elefanți sălbatici. Abia au prins hăitași. Vor să scape, dar pereții țarcului sunt solizi din trunchiuri groase. N-au cum să scape. Da, pe Calanag al nostru. De ce l-am adus aici? Că el e plâng și ascultă tot. Fiule, fiule, Calanag a trăit o viață printre oameni. E bătrân și înțelept, dar la nevoie știe să-și folosească și colții. De când era mai tânăr, am înfruntat și un tigru. Un tigru? Da, da, da, chiar așa. Calanag cunoaște meșteșugul luptei. O să vezi că îi vor da drumul în țarcul cu elefanții sălbatici. Cu elefanții sălbatici? Da, da, Calanag se va lupta cu cel mai fioros dintre ei și îl va învinge. Atunci, sălbaticii ăștia prinși în pădure se vor liniști, iar oamenii îi vor lega cu odgoane și vor începe să îi îmblânzească. De unde știi toate astea, tatăl? Fiule, și tatăl și bunicul meu au hrănit și au îngrijit acest elefant. Știu totul despre el, căci ne ajută să ne câștigăm existența. Mâine, poi, mâine vei crește și vei învăța și tu să-l cunoști. Îl cunosc, tatăl, îl cunosc. Ce, nu mă jucam eu cu trompa lui când eram mic? Nu mă ducea el de colo până colo, ca pe un săculeț? Bătrâne, Calanag! Vino-ncoace! Vino-ncoace, grăsarule! Lasă-l! Lasă-l în pace, tu mai! Azi Calanag are o zi grea. Bine! Bine, Calanag, te las în pace! Când ai să mai îmbătrânești, o să te cumpere un rajah bogat. Da, atunci ai să porți cercei de aur în urechile astea clăpăuge. Iar pe spate o haină roșie brodată cu aur. Și ai să te plimbi țanțoș în fruntea alaiului. Iar eu, Tumai, am să fiu cornacul tău. Da, și am să te mân cu un baston de argint. Ce mândră am să fiu. Da. Bună, omul cu elefantul îmblânzit. Aici, aici, sunt aici. E vremea să-l bag în țarc. Pot să văd și eu cum o să se lupte Calanag cu elefanții sălbatici? Sigur, băiete. Da. Vezi că e un stâlp la marginea țarcului. Cocoață-te acolo și ai să vezi totul ca în pan. Mă duc, mă duc. Dacă te sui pe stâlp, rămâi acolo că ține lupta. Da, da. Nu te dai jos, fiule, e primejdie mare. Nu, nicio grijă, tată, nicio grijă. Lovește-l! Lasă-l în loc! Nu te lăsa, Calanag, de înainte, de înainte! Ce face puștul? A nebunit! A coborât de pe stâlp! A apucat capătul unui odgon care i-a scăpat jos din vânătoare! Da, mi l-a aruncat înapoi! Băiețașul ăsta are un curaj nebun! Calanag! Calanag! Tumai! Tumai! În primejdie, Tumai! Nemai pomenit! Elefantul cel bătrân a ieșit din luptă! L-a prins pe copil cu trompa! L-a ridicat! Uf! Băiatul ăsta e salvat! Mulțumesc, Calanag, îți mulțumesc. Iar tu vino încoace, ștrengarule, să-ți dau vreo două. Iartă-mă, iartă-mă, tată. Nici eu nu știu ce mi-a venit. Am vrut să-l ajut pe vânătorul acela. Scăpase frânghia printre picioarele elefanților. M-am gândit nu că te-ai gândit deloc. Dacă nu era Calanag, praful s-a legea de tine. Iartă-mă, tată. Ești abia un pui de om, dar îmi faci atâtea necazuri. Cine m-a pus să vin aici? Mie, băiete, nu-mi place aici, la munte, unde se prind elefanți sălbatici. Da. Eu mă simt în largul meu la noi, la câmpie, unde e viața liniștită și fără primejdii. O să ne întoarcem acasă. M-am săturat de vânători ăștia smintiți. Unde e omul cu elefantul îmblânzit și cu copilul ăla neastâmpărat? De mine vorbești, vânătorule. Da, de dumneata. Hai, vino repede cu băiat, cu tot și cu elefantul. Peterson Sahib vă așteaptă. Peterson Sahib? Da. Șeful oamenilor albi? Chiar el, omule. Hai, hai, grăbiți-o. Precis. Trece să mă pedepsească. N-am fost cu minte. De ce mi-era teamă, n-am scăpat. Vânătorii aceia fără minte au povestit peste tot isprava ta. Da, și ce-am să pățesc? Ce poate fi mai rău? Peterson Sahib e un zmintit. Altfel, nu s-ar duce să vâneze diavolul ăia de elefanți sălbatici. E în stare să te facă și pe tine hăitași de elefanți. Să dormi în junglă unde bântuie frigurile, să fii mereu în primejdie. Meseria asta nu-i pentru tine. Sper să fii și tu ca mine un cornac pașnic ce va purta de grijă elefanților îmblânziți, așa cum au făcut și tatăl și bunicul și străbunicul meu. Hai grăbiți-vă, lui Peterson Sahib nu-i place să aștepte. Să mergem, fiule, hai să mergem. Hai, Calanac, hai, urnește-te, hai, băiatule. Calanac, ai auzit? I-au vorbit lui Peterson Sahib despre mine. Cine știe, poate mă ia și pe mine printre vânătorii lui. Au sosit, domnule Peterson. Bună ziua, domnule. V-ați primit plata? Da, domnule. Ne pregăteam să ne întoarcem în ținuturile noastre. Și puștul? Am auzit de la oamenii mei că are stofă de vânător. Vorbe, Sahib, e un copil ca toți ceilalți. Nu e ca toți ceilalți, domnule. Ultima dată când am mânat elefanții în țarc, a luat odgonul care-i căzuse jos lui Banmas și l-a înapoiat. Nu i-a păsat că era cât pe aici să-l strivească elefanții. Ia-o-ți. Dar e mic ca un țăruș. Cum te cheamă, micuțule? Tumai! Sunt fiul lui Tumai cel Mare și nepotul lui Tumai cel Negru, strănepotul lui... Grozav mai ești. Ia vină un coace mai aproape. Da? Să te văd mai bine. Calanag, ia ridică-mă tu mai sus, că Sahib e cam înalt. Hai! Elefantul l-a luat pe băiat cu trompa. L-a ridicat. Ești grozav, tu mai. Sahib. Ia spune-mi și mie, cum l-ai învățat pe elefantul vostru șmecheria asta? El e foarte cuminte și ascultător. Face tot ce îi spun. L-ai învățat să te ridice cu trompa ca să fur grâul de pe acoperișuri, unde îl pun oamenii la uscat. Hai, spune drept. Nu grâul, Sahib. Pepeni! Mare strângar! Așa făceam și noi când eram copii. Da. Mai al meu, un băiat are rău, Sahib. Nu va ieși din el un om de ispravă. Cred că greșești, omule. Un băiat care a înfruntat elefanții din țarc va fi un om de nădejde. Uite, micuțule, ia câteva parale și cumpără-ți niște acade. Mulțumesc, Sahib. Iar când vei fi mare, sunt sigur că vei ajunge un vânător pe cinste. Deocamdată însă nu mai intra în țarcul cu elefanți sălbatici. Nu e loc de joacă potrivit pentru copii. Nu, n-am să mai intru niciodată acolo, Sahib. Ba da, micuțule. Dar până atunci trebuie să mai treacă ceva vreme. Numai după ce vei fi văzut dansul elefanților, vei fi bun de vânătoare. Dansul elefanților? Da, da, tu mai. Vino la mine după ce vei reuși să vezi dansul elefanților și atunci am să-ți dau voie să intri în orice țarc vei dori. Despre ce dans e vorba, tată? De o viață de om îngrijesc elefanți, dar n-am auzit o aiureală ca asta. Nu e aiureală, omule. Voi, cei de la șesuri care locuiți în colibe de lut, nu știți mare lucru despre elefanții sălbatici. Ei bine, noaptea asta îi vom lăsa nelegați pe elefanții noștri sălbatici și veți vedea ce se întâmplă. Calana, ce faci? Unde te duci? Unde? Tata m-a lăsat să am grijă de tine. Hai, întoarce-te! Calana, unde te duci? Trebuie să plec, tu mai. Frații mei mă așteaptă. Iauzi. Unde te duci? Unde? În noaptea asta, poporul elefanților are întâlnire în pădure. Vom lua parte la marele dans al elefanților. Așa deci, vorbele lui Peterson Sahib au fost adevărate. Calanac, Nana, ia-mă și pe mine. Doar ești prietenul meu, ia-mă. Suie-te în spinarea mea, băiete, și pitește-te cât mai bine după una din urechi. Ferește-te de privirile fraților mei. Nu e bine să te vadă. Marele dans al elefanților e un lucru tainic, măreț și înfricoșător. Dansul elefanților! Sunt atât de mulți! Dacă e un lac, aș fi murit de frică. Taci și privește cum ai. Niciun ochi omenesc n-a văzut ce vezi toată. Pitățe-mi, Sahib! Pitățe-mi, Sahib! Ce om? Spune odată! Elefantul îmblânzit a venit în tabără. Ce? Pe spatele lui e băiețelul cornacului de la șes. A leșinat, bâlbâie, vorbe fără șir. Dansul elefanților! Cred că visează, Zahir. Nu, nu, nu! Nu visează! Azi noapte s-a petrecut probabil ceva. Toți elefanții din țarc sunt zgâriați, plini de noroi, rari, neliniștiți. Am descoperit și o spărtură uriașă în gard. Domnule, domnule, elefanții au fost cu toții în inima pădurii. Trimiteți oamenii, vor găsi acolo o poiană mare. Au bătătorit-o toată ca o sală de dans. M-a luat calanea cu el și am văzut tot. Fiul meu spune adevărul, Sahib. Am găsit toate lanțurile rupte, țarcurile sparte, zeci de urme de elefant duceau spre pădure. Ascultați, oameni buni, acest băiețel care a privit ceea ce nici unui ochi de muritor nu i-a fost dat să vadă, merită să se cheme... De acum înainte, tu mai al elefanților. Sahib! Va fi un mare vânător, cred eu. Dacă a cucerit bunăvoința poporului elefanților și pe cea a zeilor junglei, soarta îl va ocroti mereu. Va fi un vânător iscusit și norocos. Auzi, tată! Auzi, tată, mă lași! Să mă fac și eu vânător. E, dacă asta e voia sorții, fiule, eu n-am să mă împotrivesc. Dacă mă gândesc bine, tot în preajma elefanților ai să-ți petreci viața. Iar Calanac, bătrânul și credinciosul nostru elefant, te va ajuta. Vă înțelegeți doar atât de bine. Mulțumesc, tată, îți mulțumesc. Povestea spune că anii au trecut și Tumai al elefanților a devenit un vestit vânător. Iar soarta l-a ocrotit întotdeauna. Elefanții, oricât de sălbatici, în preajma lui se potoleau, deveneau mai blânzi și se înclinau. Știau pe semne că Tumai este singurul om care fusese în miez de noapte în inima munților Garo și văzuse ceea ce niciun ochi omenesc nu zărise vreodată. Dansul elefanților.